złotych. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. A witamy siódmą, jest 3 stycznia, piątek, Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis w programie trzecim, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Rolnicy zapowiadają na dziś protest w Warszawie pretekstem początek polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Słowacja chce wstrzymać dostawy prądu dla Ukrainy, to odwet za wstrzymanie dostaw gazu z Rosji. W tym serwisie powiemy też, co można zrobić z choinką. No, na pewno będę trzymać. Dziś symbolicznie rozpocznie się polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Z tej okazji do Warszawy przyjedzie szefowa Komisji Europejskiej. Przywitać Ursulę von der Leyen chcą nie tylko politycy, ale też rolnicy. Protest rozpocznie się przed siedzibą przedstawicielstwa Komisji. Później uczestnicy manifestacji przemaszerują na plac teatralny. Lider Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański zauważa, że polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej powinna uwzględniać potrzeby rolników, zwłaszcza jeśli chodzi o klimat, handel i przyszły wspólnotowy budżet. Mówimy o umowie Mercosur, o Ukrainie, z której przyjeżdżają produkty. Mówimy o szkodliwej polityce odnośnie lasów i łowiectwa. O tym wszystkim, co dzisiaj powoduje, że polski rolnik ma bardzo duże problemy. Będzie to protest, można powiedzieć, międzynarodowy, bo przyjadą też organizacje z innych krajów i będziemy wspólnie protestować. Protest pod hasłem 5 razy stop rozpocznie się o 14. Strażacy ugasili pożar kamienicy przy ulicy Mostowej w centrum Poznania. Nikomu nic się nie stało, ale 10 osób zostało ewakuowanych. Ogień pojawił się wieczorem na niezamieszkałym poddaszu budynku z 1896 roku i był widoczny z dużej odległości. Pożar był dogaszany do późnych godzin nocnych. Zarzewie ognia pojawiały się jeszcze do 1:30. Na miejscu obecny był przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania. Wyniki kontroli będą znane dziś. Jak poinformował rzecznik poznańskich strażaków, ogniomistrz Marcin Tecław, wstępne oględziny wskazują, że konstrukcja kamienicy, w której wybuchł pożar, oraz konstrukcje sąsiednich budynków nie zostały naruszone. Strażacy opanowali pożar w miejscach bezpośredniego styku z tymi sąsiadującymi kamienicami i wykluczyliśmy rozprzestrzenianie się pożaru na dachy sąsiadujące. Domniemamy, że większych zagrożeń ten budynek popożarowo nie stwarza. Mimo to 10 osób ewakuowanych z płonącego budynku spędziło noc u przyjaciół, rodziny lub w hotelu, gdzie miejsca zapewnił Urząd Miasta. Na razie nie wiadomo, kiedy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań, ani jakie były przyczyny pożaru. Słowacja rozważa wstrzymanie dostaw prądu dla Ukrainy i ograniczenie pomocy dla ukraińskich uchodźców. To reakcja na wstrzymanie dostaw rosyjskiego gazu. Kijów nie przedłużył umowy tranzytowej z rosyjskim Gazpromem, która wygasa z końcem roku. Działania odwetowe wobec Ukrainy zapowiedział w mediach społecznościowych premier Słowacji Robert Fico. Jesteśmy gotowi negocjować w koalicji wstrzymanie dostaw prądu i znacznie ograniczyć wsparcie dla obywateli Ukrainy, którzy znajdują się na terytorium Republiki Słowackiej. Jedyną alternatywą dla suwerennej Słowacji jest wznowienie tranzytu lub poszukiwanie mechanizmów kompensacyjnych, które zastąpią straty w finansach publicznych wynoszących prawie 500 milionów euro. Ukraina nie przedłużyła kontraktu na transport przez swoje terytorium rosyjskiego gazu. Dla Słowacji oznacza to nie tyle odcięcie od dostaw gazu, bo słowackie firmy energetyczne zabezpieczyły inne możliwości importu, ile straty wpływów z tranzytu. Słowacy zarabiają na tranzycie gazu do Czech i dalej na zachód. A propos cięcia i odcięcia, choinki cięte trafią na kompost. Doniczkowe zamienią się w las. W Krakowie rozpoczęła się akcja choinka. Zarząd Zieleni Miejskiej w dwóch punktach w Krakowie rozpoczął zbiórkę żywych drzewek, które są w donicach i mają korzenie. Takie choinki mają szansę zostać zasadzone, mówi Aleksandra Mikołaszek. Po to, żeby ta choinka mogła na powrót wrócić do przyrody i żeby mogła służyć nam dalej w Krakowie. Te drzewka są sadzone właśnie na terenie krakowskich lasów i uroczysk. Wielu mieszkańców świadomie wybiera właśnie drzewko w donicy po to, żeby później można było dać mu drugie życie, żeby można je było posadzić. W przypadku choinek ciętych miasto rozpocznie zbiórkę za tydzień. Choinki nie trafią do spalarni odpadów, zostaną wykorzystane na kompost. A mieszkańcy Krakowa, z którymi rozmawiał reporter Polskiego Radia, mają też inne pomysły na wykorzystanie choinek. Będę trzymał w domu, myślę o balkonie, bo jest malutka taka w doniczce. Wytrzyma do lata. No, na pewno będę trzymać. Mam specjalnie zostawioną donicę i będzie sobie w logi mojej stała. Czyli choinka zostaje na przyszły rok z panią? Zostaje. A ozdoby zostają też, czy z pani ściągną? Na wierzchu nie, bo porwałby wiatr. Aby świąteczne drzewko w doniczce mogło przetrwać jak najdłużej, należy pamiętać, żeby regularnie je podlewać i nie stawiać blisko grzejników. Drzewa iglaste nie lubią też nagłych zmian temperatury. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po siódmej w studiu Nowy Rytm. Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Czas na austriacką część turnieju czterech skoczni. Dziś w Innsbrucku odbędą się kwalifikacje do sobotniego konkursu. Wygląda na to, że walka o końcowy triumf w imprezie rozstrzygnie się między Austriakami, czyli prowadzącym Danielem Czofenigiem, Janem Herlem, a Stefanem Kraftem. Najlepszy z biało-czerwonych jest 11 Paweł Wąsek. Pozostali zajmują odległe lokaty. Piłkarze Interu Mediolan pokonali Atalantę Bergamo 2-0 i awansowali do finału turnieju Superpuchar Włoch, który odbywa się w Riadzie. Bohaterem Interu w starciu z aktualnym liderem Serie A okazał się Denzel Dumfries. Reprezentant Holandii zdobył obie bramki, na dodatek bardzo efektowne. Pierwsza połowa była wspaniałą reklamą włoskiego futbolu. Oba zespoły grały otwarty, sprytny futbol, ale Inter był dużo lepszy, bardziej agresywny, a przede wszystkim szybszy w konstruowaniu akcji. Gdyby nie znakomity bramkarz Atalanty Karnesecki i zmarnowane okazje przez super snajpera Lautaro, losy meczu rozstrzygnęłyby się w pierwszych 45 minutach. Simone Inzaghi miał dla swojej drużyny same pochwały. Inter zagrał jak wielka drużyna, muszę chłopcom podziękować. Była pełna koncentracja, poświęcenie. Dzięki temu stworzyliśmy tyle sytuacji bramkowych i to przeciwko znakomitemu rywalowi. Poza tym nie mam piłkarzom wiele do powiedzenia. Jestem bardzo zadowolony. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A w drugim półfinale Milan zagra z Juventusem. Na koniec jeszcze o niechlubnym wyniku koszykarzy Trefla Sopot. Polski zespół doznał 13 porażki w fazie grupowej Eurocupu. W 13 kolejce grupy A Trefl przegrał z czarnogórskim zespołem Buducznost Podgorica 69-81. Gdzie będzie słońce, kiedy się obudzi? No nie u nas. Dziś w piątek zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady śniegu na północy i na zachodzie, także deszczu ze śniegiem. Lokalnie możliwe burze od minus 3 na południu do 2 na zachodzie, północy i na Mazowszu. I uwaga, dziś będzie silnie wiać, najsilniej w Sudetach do 100 km na godzinę. 7,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w piątej A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. To my, państwa Radio Machine do dziewiątej, dziś 4x M. Michał Jakubik nad wszystkim czuwa, Michał Stanisław Perzyna odbiera telefony, Michał Kowalski wydaje i sprawdza, a Michał Nogaś mówi, a to jest Hard Fi, 8 po 7. On the screen says don't make pleasure broke. No, no, this can't be right. I know the time is tight. I've only just been paid 3 weeks, 5 days till I've seen I'm working for it. 22 i 7 trójek. Inne niż dotąd powody, by wziąć wolne? Wczoraj odwiedził mnie mój znajomy palący papierosy. Mój kot obraził się na mnie. Nie było żadnego miziania na kolankach. Nie przyszedł do łóżka. I gdybym się miała wolne, to na pewno bym się z nim przeprosiła. A tak, no to jadę do pracy. Wrócę jutro. Kot będzie dalej obrażony i jest mi smutno. Przydałby mi się ten wolny dzień. Mam taką podpowiedź dla pani na przyszłość. Proszę skonsultować z kotem, kogo się zaprasza do domu i czy dana osoba pali. Albo na przykład taki powód. Mój pomysł jest taki, że w związku z tym, że we mnie cały czas jest takie wewnętrzne dziecko, chciałabym jak poprzedniczka też taki urlop śniegowy, ale po to, żeby pojeżdżać na sankach, pobawić się, pocieszyć się śniegiem, dlatego że podobno już po południu tego śniegu nie będzie. Zapraszamy do Trójki. Oj tak, w ogóle to zazdrościmy śniegu, bo na przykład na Mazowszu to nie było go od dawna. Inne powody, by wziąć wolne od tych dotąd znanych, 22 i 7 trójek. Przed świętami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbył się fantastyczny koncert Lądek Dobrej Nadziei. Paulina Przybysz, Natalia Przybysz, Dagadana Łona i chórzyści wspólnie pomagamy Lądkowi, ale także przede wszystkim pomagamy tamtejszemu Centrum Kultury i Rekreacji. Chodzi o zniszczenia, których dokonała powódź w roku 2024. Temu zniszczeniu uległy instalacje, sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy, a także instrumenty. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka znaleźć można wszelkie informacje, jak wesprzeć centrum i jak stworzyć Lądek Dobrej Nadziei. Dziś na naszej antenie piosenka dnia właśnie z tego koncertu wyjęta. Fantastyczna wersja Nazywam się Niebo. Natalia Przybysz i Dagadana. Ich ubrania, jak można, jak można. choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Właś usta Nazywam się Niebo z koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dagadana, Natalia Przybysz i Chórzyści to nasza piosenka dnia. 17,5 minuty po siódmej. Przeniesiemy się teraz na południe, nie tak daleko, do naszych sąsiadów. Słowacki rząd zamówił nową wersję hymnu. Więcej w niej instrumentów, inne jest tempo, ale to w gruncie rzeczy ten sam utwór. Więc po co te zmiany? Żeby, jak tłumaczy rząd słowacki, pobudzić narodową dumę. O hymnach rozmaitych i ich przeznaczeniu Michał Jędrkowiak. Jest 2011, środek nocy. Oskar Rossa ma włączony telewizor. Telewizja kończy program i nadaje hymn. Oskarowi do głowy przychodzi myśl. Opowiada o tym w filmie dokumentalnym słowackiej telewizji publicznej. Moją muzyką. Poczułem, że hymn powinien być bardziej melodyjny, majestatyczny, może nie tak marszowy. No nie aż tak pochodowo. Ten socjalistycki. Jest w nim obecne to socjalistyczne, historyczne piętno. Oskar powiedział o tym w ministerstwie, ale nikt go nie posłuchał. Minęło 12 lat. I do władzy doszedł populistyczny według wielu Robert Fico i jego rząd. Szefowa Ministerstwa Kultury pomysłem jest zachwycona. Mówi, że roni łzy, gdy słucha nowej wersji. Historyk, tłumacz i słowacysta Michał Rosenberg. Wydaje mi się, że kraj ma w tej chwili dużo większe problemy, szczególnie natury ekonomicznej, a nie zmiana hymnu, chociaż biorąc pod uwagę, że zmiana tej aranżacji kosztowała słowackich podatników w sumie ponad 50 tysięcy euro, to można by się było lekko nad tym uśmiać. Nikolas Koszyc mówi mi, że to niewspółmierne koszty wobec efektu, bo w hymnie zmieniło się niewiele. Zapewne zdania są podzielone, chociaż udało mi się już znaleźć kilku sympatyków współczesnej koalicji rządzącej, którzy nie do końca są usatysfakcjonowani nową aranżacją. Zmieniamy stylistykę i rodzaj hymnu. Anglicy mają taką piosenkę Three Lions. To odniesienie do trzech lwów w herbie państwa. Nieoficjalny hymn angielskiej reprezentacji w piłce nożnej. Napisany na Mistrzostwa Europy w 1996 roku, w 2022 wrócił w nowej wersji, nieco sfeminizowanej. Bo w hymnie, oprócz lwów, Lions, pojawiły się także lwice. żeby zagrzewać do walki żeńską reprezentację na Mistrzostwach Europy. Pewnie nie tylko dzięki piosence udało się i panie mistrzostwa wygrały. Teraz lecimy za ocean. W Stanach ogłoszono konkurs na hymn przystający do obecnych czasów. Pomysł, że każdy może napisać hymn, jest niezwykły. 100 osób szukało odpowiedzi na pytanie: kim teraz jesteś, Ameryko? Według jury najlepiej na to pytanie odpowiedziała Jessie Tomsko. Podnieśmy naszą flagę, trzymajmy ją wysoko, w pokoju, pamiętając o wszystkich wojennych okrzykach. Nie było mowy o zmianie narodowego hymnu, chodziło bardziej o eksperyment i budowanie jedności. Tu, tak jak w przypadku piosenki Three Lions, też się udało. W przeciwieństwie do Słowacji, która kolejny dzień debatuje nad nową aranżacją swojego hymnu. Słowackie Ministerstwo Kultury, któremu przewodzi Martina Simkowiczowa, no to ministerstwo zapewnia, że nie ma obowiązku wykonywania przy okazji oficjalnych wydarzeń nowej wersji hymnu Słowacji. Zresztą status tej wersji jest niejasny z uwagi na ustawę o znakach i symbolach państwowych. Otóż na jej podstawie Ministerstwo Kultury nie powinno zamawiać nowej wersji najważniejszej państwowej melodii, tak twierdzą przeciwnicy zmian, bo to należałoby raczej do kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I tak kolejny dzień z rzędu Słowacy zajmują się tym, kto powinien zamówić hymn, jakie powinno być tempo i tak dalej, i tak dalej. I mało kto na to gwizdza. Szukamy powodów, by wziąć wolne. Nowe powody, chętnie słyszane i widziane. A ja bym chciała wolny dzień, bo wczoraj byłam na filmie Almodovara w pokoju obok i potrzebuję sobie to wszystko przemyśleć. A inny powód? Urlop książkowy. Ja taki chciałbym sobie zażyczyć. Na przykład po poleceniach redaktora Nogasia, kiedy mam coś czytać i to jest bardzo dobre. I jaką ja mam efektywność mieć na drugi dzień w pracy? No jaką, proszę Państwa, jaką? Pozwolę się Panu nad tym zastanowić szerzej i głębiej po 8:40. And we don't care about the old folks talking. 26,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Szukałem ciebie, ty. Chicago, Polska i serca, które szukają miłości. Nowe randkowe reality show Żona dla Polaka. Wielkie emocje i przygoda życia. Już w tę niedzielę o 20:20 w TVP1 i TVP VOD. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. W listopadzie Biedronka najtańszym dyskontem w Polsce. Najnowsze badanie ASM Salesforce Agency znów potwierdza, że to właśnie Biedronka ma najtańszy koszyk 40 podstawowych produktów. Dokładnie tak. Biedronka po raz kolejny najtańsza wśród dyskontów, a nasi klienci codziennie cieszą się bezkonkurencyjnymi cenami. I to jest dobry powód, by po zakupy codziennie iść do Biedronki. Więcej szczegółów na biedronka.pl/najtańszy-koszyk-ASM. Żegnamy reklamy. 29 minut po siódmej. O sytuacji na drogach. Maciej Sampolski, dzień dobry. Dzień dobry. Uwaga na poważne utrudnienia w zachodniopomorskiem. Autostradowa szóstka na trasie w stronę Kołbaskowa jest całkowicie zamknięta. To zawęzłem Szczecin-Zachód na 2 kilometrze. Wszystko z powodu wypadku po niemieckiej stronie granicy. Tutaj ciężarówka zablokowała całkowicie trasę w stronę Berlina. Służby jeszcze w Polsce kierują na objazdy przez miejscowość Rosówek. Utrudnienia mają zakończyć się około godziny 9. Problemy z przejazdem także na A2. Między Strykowem a Zgierzem zderzyły się 2 pojazdy ciężarowe. Na 351 kilometrze w stronę Poznania jezdnia jest zwężona. Tak ma zostać jeszcze przez 1,5 godziny. I przypominamy, że warunki do jazdy dzisiaj w niemal całym kraju są bardzo, ale to bardzo trudne. Obowiązują też ostrzeżenia od synoptyków przed oblodzeniem i silnym wiatrem. Alerty nie obowiązują tylko w okolicach Wrocławia, Legnicy i Opola. Siódma 7:30 o tym, co w Polsce i na świecie, w skrócie Romuald Wójcik. Izraelskie lotnictwo zaatakowało w nocy fabryki zbrojeniowe w pobliżu Aleppo w północno-zachodniej Syrii, poinformowało syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie. Nie ma informacji o ofiarach. Jak pisze AFP, od upadku reżimu Asada na początku grudnia Izrael przeprowadził setki ataków na terytorium Syrii, wymierzonych głównie w cele wojskowe, twierdząc, że nie chce dopuścić, by arsenał obalonych władz dostał się w ręce nowych władz w Damaszku, zdominowanych przez ugrupowania islamistyczne lub libańskiego Hezbollahu. W Warszawie pada śnieg, na miasto wyjechało 170 posypywarek. Zarząd oczyszczania miasta przez całą dobę sprawdza stan nawierzchni ulic i chodników. Biało zrobiło się też na Podkarpaciu. Drogi tam są przejezdne, mimo wieczornych i nocnych opadów śniegu, informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich. Kierowcy powinni jednak zachować ostrożność. Trasy są miejscami zaśnieżone, śliskie i pokryte błotem pośniegowym. Śledczy w Korei Południowej nie zdołali aresztować byłego prezydenta Yoon Suk-yeola. Prokuratorzy i policjanci wkroczyli do rezydencji byłego prezydenta, przed którą demonstrują setki jego zwolenników. Zostali jednak powstrzymani przez ochronę i wojsko. Dokładnie miesiąc temu Yoon Suk-yeol wprowadził w Korei Południowej stan wojenny. Decyzja ta została uchylona przez parlament, a prezydenta pozbawiono urzędu. Wszczęto przeciwko niemu śledztwo w sprawie próby dokonania przewrotu. Kilka dni temu wydano nakaz aresztowania. Kolejny serwis w Trójce o 8:00. Ten sygnał oznacza, że czas na ekonomię w studiu. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Jeśli chodzi o postanowienia noworoczne, to Polki i Polacy planują w tym roku oszczędzać, ograniczając wydatki na elektronikę, rozrywkę i przyjemności. Jednocześnie coraz większą wagę przykładamy do zdrowia i kondycji fizycznej i wydatki na te cele chce zwiększyć 14% osób, mówi Diana Borowiecka z BIK Info Monitor. Inflacja, stopy procentowe i sytuacja na rynku pracy to główne powody niepokoju aż dla 74% respondentów. Co więcej, dla ponad 1/3 z nich te obawy są wyjątkowo silne. Optymizm dotyczący poprawy domowego budżetu przejawia zaledwie 19% badanych, podczas gdy 29% spodziewa się pogorszenia swojej sytuacji materialnej. Najwięcej pesymistów mamy wśród osób 65+. Tymczasem prognozy gospodarcze dla Polski na rok 2025 są dosyć optymistyczne. Nasza gospodarka zyska dzięki środkom unijnym, choć zagrożeniem będzie sytuacja międzynarodowa, mówi Paweł Wojciechowski, ekonomista z Instytutu Finansów Publicznych. Mamy do czynienia z pewnym ożywieniem w tej chwili już konsumpcji, co dobrze. Wydaje się, że inwestycje pociągną również prawdopodobnie eksport. Zobaczymy tylko, jak będą wyglądały te czynniki zewnętrzne, te globalne, te związane z objęciem prezydentury przez Donalda Trumpa, czy na przykład pojawi się tak zwana wojna celna, czy wojna handlowa z Chinami. Wpływ na gospodarkę w tym roku będzie miała również sytuacja za naszą wschodnią i zachodnią granicą oraz na Bliskim Wschodzie, w tym zagrożenia związane z dostępnością i cenami ropy naftowej. Na razie jednak mamy dobre wiadomości dla kierowców, bo na początku nowego roku paliwa potaniały, a najbardziej benzyna 95. Jak podaje epetrol.pl, koszty tankowania z wyjątkiem autogazu są aktualnie znacząco niższe niż rok temu. Minęło już 30 lat od denominacji złotego. To na początku roku 1995. 10 tysięcy starych złotych zastąpił jeden nowy, mówi makler Paweł Karczewski. Dolar zaczął kosztować nie 23 tysiące z hakiem, tylko 2,30, czyli staliśmy się krajem zachodnim w tym sensie wymiany walut. No dziś dolar droższy kosztuje 4 zł 15 groszy, euro 4,27, frank szwajcarski 4,56, a funt brytyjski 5 zł i 15 groszy. W ubiegłym roku sądy ogłosiły ponad 21 tysięcy upadłości konsumenckich i to był historyczny rekord. W sumie zbankrutowało już blisko 116 tysięcy Polek i Polaków. Jak czytamy dziś w Pulsie Biznesu, od kilku lat przepisy umożliwiają uzyskanie upadłości konsumenckiej niezależnie od przyczyny niewypłacalności, dlatego nastąpił taki wyraźny ich wzrost. 55% badanych Polaków chciałoby przenieść się do innego kraju, najchętniej do Hiszpanii. Tak wynika z analiz ARC Rynek i Opinia. Tymczasem zamiast życia w Madrycie może bardziej opłacałoby się wybrać życie szefa firmy w Kanadzie. Każdy ze 100 najlepiej opłacanych szefów kanadyjskich firm zarobił średnio ponad 13 milionów dolarów kanadyjskich w ciągu roku. To oznacza, że średnio każdy z nich otrzymał wynagrodzenie, no uwaga, 210 razy większe niż przeciętnie zarabiający pracownik. Na pierwszym miejscu znalazł się szef firmy zajmującej się wywozem śmieci i recyklingiem odpadów z Toronto. Życie łaskawie, niczym w Ottawie, można wręcz powiedzieć. No właśnie. A propos denominacji, pamiętasz, Sylwia, hasło, które towarzyszyło wymianie pieniądza, to znaczy denominacji w 30 lat temu? Nie. Zasłoń palcem 04, będzie pieniądz nowej ery, tak się mówiło. No i pojawił się Mieszko na banknotach na przykład. A gdy chodzi o pogodę, to nawet jeśli zasłonimy oczy, niczego to nie zmieni. Zachmurzenie duże, słońca nie będzie, a do tego w okolicach zera dziś. Na termometrach minus 3, na Sądecczyźnie tam najzimniej, najcieplej, na Mazowszu, na zachodzie i północy 2. Dziecko sąsiada marzy o grze na skrzypcach, albo chodzi do szkoły muzycznej i ćwiczy gamę na pianinie. To może nie brzmieć przyjemnie, czy od tego da się ubezpieczyć? O tym już za chwilę. Doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh. Blondie Maria za 20 minut ósma. Polisa na wszelki wypadek może się przydać, gdy coś się zapali, ktoś nas zaleje, będzie wypadek na drodze, kataklizm, ale czy da się ubezpieczyć od czyichś pretensji, żali, niezadowolenia? Czy można się ubezpieczyć od chamskich wpisów w internecie, od komentarzy, które niczego nowego nie wnoszą, a jedynie mogą sprawić, że zdrowie psychiczne nam się popsuje, albo jeszcze inaczej. Czy możemy ubezpieczyć się na wypadek dziecka sąsiadów? Tak, tak. To znaczy na taki wypadek, gdy to dziecko musi grać kilka godzin dziennie na swoim instrumencie? Sprawdzał to Kuba Witkowski. Szkoła muzyczna, nawet ta podstawowa, ma swoje wymagania. Jak dużo córka musi ćwiczyć? No przynajmniej te 2 godziny dziennie powinna ćwiczyć. I o jakiej porze dnia to robi najczęściej? Najczęściej są to późne popołudnia, bo tak wraca ze szkoły. Tak skończy lekcję, zje obiad. No to w zasadzie zabiera się za granie. Ty dopiero zaczynasz grę, tak? Tak, od 4 miesięcy gram. Czyli te pomyłki jeszcze się zdarzają? Tak, fałszowanie, niedociśnięcie pasa na strunie albo omsknięcie smyczka. Jak reagują wasi sąsiedzi? Na razie nie było żadnych skarg. Nikt się do nas nie dowalał do drzwi i nie mówił, że jemu to przeszkadza. I co, była taka myśl? Ubezpieczyć się od złości sąsiadów? Nie myśleliśmy, że o takim ubezpieczeniu od złości. Na tą chwilę mam ubezpieczenie instrumentu od uszkodzeń, nie wiem, zgubienia, kradzieży. Natomiast to nam nie przeszło w ogóle przez myśl. myśl. Pytanie, czy w ogóle jest taka opcja? Moim zdaniem nie, bo tutaj w sumie nie spełnia to definicji wypadku ubezpieczeniowego. Rafał Maćkowski z Polskiej Izby Ubezpieczeń. To nie jest zdarzenie nagłe, niespodziewane, które charakteryzuje się pewnym prawdopodobieństwem wystąpienia. Znaczy jest prawdopodobieństwo stuprocentowe. Więc tutaj raczej rekomendowałbym wyciszenie ścian. Od złości sąsiadów ubezpieczyć się nie da. Da się jednak kogoś pozwać do sądu za granie i doprowadzić do wyroku skazującego. Mąż zaczął trochę więcej grać, przygotowywać się do wyjazdu na tournée za granicę do Japonii. Fragment reportażu wyemitowanego w Polskim Radiu w 2019 roku. Fortepian stał przy ścianie lewej, prawda, jak stoimy tyłem do okna, w tym pokoju w salonie dużym. I dopiero za tym drugim pomieszczeniu, po prawej stronie, była ściana, gdzie mieszkała nasza właśnie sąsiadka, której to przeszkadzało. Pianista został wówczas skazany na karę grzywny. A wracając do hałasu, jest taki hałas, ale to nie muzyka, za który można dostać odszkodowanie. To jest huk ponaddźwiękowy. Jeżeli przyleci na przykład jakiś samolot, który robi hałasu i od tego pęknie szyba, no to wtedy taka szkoda jest objęta zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Tak samo jak przepięcia, pożar, zalanie, czy tak, trzęsienie ziemi. Trzęsienia ziemi występują w Polsce, może nie takie silne jak w Kalifornii, ale w ostatnich latach, na przykład w 2004 roku wystąpiło trzęsienie ziemi w rejonie Królewca i wstrząsy były odczuwalne na terenie Warmii, Mazur i Podlasia i tam występowały szkody, takie pojedyncze, polegające na pęknięciu ścian. Od muzyki ściany raczej nie pękają, pękają za to niektórym uszy. Czy słusznie? Trudno to oceniać. Do ostatniej nutki, żebyśmy sobie przypomnieli, jak to może być za ścianą. No nie da się. Próbowaliśmy, ale się nie da. Czasem warto wyjść i postać na balkonie. Wtedy może nam przejdzie. Za 17:08. Piękne ciało w pięknej skórze, półprzegięte przez barierkę. Łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Wizerka wówczas w moją twarz i na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Czasem to spojrzenie znika, niebezpieczna dynamika. Oczy uzdrowią, przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz gdy króluje na balkonie, dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. O, jeden z moich ulubionych kolorów to czarny. Renata Grochal w studiu. Dzień dobry, ale na Renatę jeszcze chwilę poczekamy, jeżeli Państwo pozwolą, bo teraz bym chciał, byśmy przypomnieli sobie, że 22 i 7 trójek to jest numer do nas i szukamy powodów, by wziąć wolne, niekoniecznie z powodu złego samopoczucia. Proponuję urlop szachowy, ale muszę niestety to powiedzieć, radio trochę w tym przeszkadza, bo na przykład trzeba zadzwonić do niego od czasu do czasu. Nie trzeba, a można? Tak na przykład jak Timothée Chalamet wykonuje Boba Dylana. Może. Once upon a time, you just... just so fine. Do the bumps of dime in your prime. Didn't you? People call, say beware, doll. You're bound to fall. You thought they were all. Like Rolling Stone, Timothée Chalamet śpiewa niczym Bob Dylan za 11 minut, 8 w studiu, już oficjalnie Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dziś w Bez Uników? Dzisiaj wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Dużo tematów jest do omówienia, między innymi to, co dzieje się w związku z PKW, ale jest też bardzo bulwersująca sprawa strzelaniny w Mielniku na Podlasiu. 24-letni pijany w sztok żołnierz ostrzelał samochód cywilny, którym jechał ojciec ze swoją 13-letnią córką. Dziewczyna cudem uniknęła śmierci, bo uciekła, wyskoczyła właściwie z tego samochodu. Żołnierz strzelał w tylną kanapę. Żołnierz przyjęty do służby w kwietniu ubiegłego roku, jak podają media. I pytanie jest takie, czy tak niedoświadczonych żołnierzy trzeba kierować na granicę, akcja, żeby pilnowali granicy w ramach akcji Bezpieczne Podlasie. Czy to Podlasie jest dzisiaj naprawdę bezpieczne z takimi żołnierzami? O to na tego chal pytać będzie Krzysztofa Bosaka. Po 8 w Bez Uników zapraszamy. A my się teraz, proszę Państwa, przeniesiemy jak zawsze w piątek o tej porze do stołecznego zoo. Tam czeka już na nas dwóch przemiłych panów. Wśród zwierząt. Wygląda na to, że dziś będziemy demaskować wiewiórkę. Zdradzimy kilka tajemnic. Wiewiórka jest gryzoniem, de facto jest to gryzoniem. Po łacinie nazywa się Sciurus vulgaris, czyli pospolita. No tak, no jest pospolita. Na przykład w Warszawie to te wiewiórki są takie rude, jesienią, zimą bardziej szaro-rude. W górach, ale także w Białowieży są niemal czarne. Widziałem też takie na Mazurach. To jest gryzoń, który jest po pierwsze lubiany, po drugie dzienny, po trzecie bardzo sympatyczny, zresztą wszystkie gryzonie tak naprawdę przy bliższym poznaniu zyskują, ale wiewiórka najbardziej, są dokarmiane i demoralizowane przez ludzi. Tutaj w Parku Praskim to jest totalna demoralizacja. Co chwila jest skarbnik z orzeszkami, przez szybkę, żeby wiewiórka widziała, jak ładnie ma tam orzeszki, może sobie zbierać. Są wszędzie też budki takie specjalne dla wiewiórek z wejściem od tyłu, od strony pnia, więc mają tam różne frykasy, mało tego jeszcze ludzie przychodzą i donoszą im różne dodatkowe frykasy, więc te wiewiórki są rozpuszczone. W łazienkach mamy takie wiewiórki, że jak im się czegoś nie da, to mogą wręcz ugryźć ze złości. Mogą skoczyć na człowieka. Ja robiłem różne testy z wiewiórkami w Parku Praskim i w łazienkach, polegające na tym, że odciągałem wiewiórkę od drzewa orzeszkiem. Jeżeli byłem blisko drzewa, to ona zabierała orzeszek i chowała go na drzewie gdzieś. dziupli jakiejś swojej. Jeżeli oddalałem się coraz bardziej od drzewa, no to w pewnym momencie miała dylemat, czy biec tym orzechem do drzewa, czy może nie. No i wtedy zakupuję. Zakupuję na miejscu i dalej odciągam ją coraz dalej, więc wtedy jest większa tendencja do schowania takiego orzeszka w ziemi. I te wiewiórki, które zakupują orzeszki, są pilnie obserwowane przez wrony. Tak jest przynajmniej w zoo i w Parku Praskim. I jak wiewiórka chowa, to udaje, że tam niby nic nie ma, ale wrony to obserwują i potrafią zaraz, jak tylko wiewiórka się oddali, potrafią podlecieć i zabrać taki orzeszek. Do tego stopnia wrony są sprawne, że wiewiórki, które te orzechy gromadzą i ukrywają, eksploatują te orzechy, ale na przykład w warszawskim zoo mamy orzechy czarne, one są podobne do włoskich, tylko są mniejsze i o wiele bardziej twarde. Wiewiórki sobie z nimi radzą, ale wrona już nie. Wrony muszą kombinować, więc one zrzucają te orzechy na jezdnie, na chodniki, żeby rozbić. Natomiast wiewiórka jak już zacznie, to też bywa napastowana po to, żeby odebrać się ten zacięty orzeszek, bo wtedy będzie łatwiej. Więc wiewiórka musi być czujna jak wiewiórka. Co wiewiórki robią zimą? Czy zapadają w sen zimowy? A to zależy. Ogólnie hibernacji u nich nie ma. Ale jeżeli pada deszcz, to siedzą w dziupli. Siedzą w dziupli, tam mają orzeszki. Tam sobie te orzeszki chrupią, nie wychodzą na deszcz, jak jest słota, wieje, pada śnieg czy deszcz, to po co mają wychodzić? Mają pokarm i czekają na poprawę pogody. W naszym klimacie co chwila są takie właśnie odwilże, więc one mają dobrze, no i wiewiórkom sprzyjają te łagodne zimy, to trzeba wyraźnie powiedzieć. I dzięki entuzjastom, którzy te wiewiórki dokarmiają w parkach, tych wiewiórek mamy rzeczywiście w parkach sporo, więc warto pójść zimą do parku i warto na te wiewiórki popatrzeć. Można mieć ze sobą garstkę orzeszków laskowych, bo one to rzeczywiście bardzo lubią i wtedy mamy okazję popatrzeć na takiego małego, sympatycznego gryzonia z bliska. Wśród zwierząt. Doktor Andrzej Kruszewicz i Dariusz Pieruk powrócą za tydzień. Chciałem wszystkim wiewiórkom przypomnieć, że dzisiaj nie trzeba siedzieć w dziupli, bo burze możliwe tylko lokalnie. Także z łazienek macie niedaleko. Zapraszamy do nas na kawę za 7 minut 8. Napisałem już piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem. Dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy. Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy. Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy. Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy. Nie traktuję cię jak głupca, ja zakładam, że ty słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna prostytutka, nic omuje, niby usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Zapraszamy do reklamy.